कितने हुआ था? शर्करा हो गया था, अद्री पांच हो गया था ना, अद्री शर्करा उसमें आ गया ना, वो पता नहीं चलेगा, सूत्रों का ही तो पता चलेगा। भूरी बना चो तो भूरी, हाँ भू से क्रीन हो गया, भूरी बनी गया। वंक्रियादयश्च, वंक्री वंक्री आदि क्रीनता निपात्यन्ते, वंक्री वाद्य भेद, वंच वंच धातु वकी कौटिल्य से नुम हो गया वंक अनुसार प्रसन्न, और क्रीन तो क्रीन कर यानी वंक्री हो गया वकारी थे। आगे गृह दारु पार्श्वास्थी च, और वपडू विचत संतान से क्रीन हो गया, वप्री बन जाएगा क्षेत्रम, और अहि हे गत्यर्थ का अहिर भाषा था, अघि वघि मघि गत्याक्षेप गत्याक्षेप है, तो अहि से हो गया क्रीन। नुम अहरी अंघ्री चरण, अहरी अंघ्री चरण तदि सौत्र धातु नुम हो गया क्रीन। तंद्री मोह बाहुल का आदि गुण हो गया, इम्भी भय से क्रीन हुआ, कीतोन से गुण नहीं होना चाहिए किंतु बाहुल का आदि भेरी बन गया। रास अधिभ्यान तृप, ये रात्रि बनता है, रास तृप हो गया, रात्रि बन गया। सदृश त्रि हो गया तो शत्रि बन गया कुंजर। अदेस्त्री निश्चय, अधभक्षण से त्रिनी और त्रिविदो हो जाएगा, त्रिन हो गया तो अत्रि अत्रिनो अत्रिन कारांत है, त्रिप होगा तो अत्रि कारांत है, अत्रि अत्रि अत्रेय एक एक कारांत है, एक नकारांत दिखाने के लिए रूप रख दिया। पतेरअत्रिन, पतली अत्यर्थ के अत्रिन पतत्रि बन गया पक्षी। मृकणिभ्याम ईचि, मृषिच हो गया, गुण हो गया मरीची, मरीची कौन से कणिची, पल्लव निनाद से कौन, कौन तो नहीं कौन, कौन क्या है कौन शब्द, तो कणिची हो गया, पल्लव पत्र निनाद शब्द हो गया। स्वयतेश्चित टूस्वी गतिवृद्ध हो, स्वयतेश्चित इसमें प्रत्यय हो जाएगा इची, इतो गुण आया स्वईचिर व्याधि हो गया रोग। व्यो डिच, व्यय तंतु संतान है उससे प्रत्यय हो जाएगा इची, और डी तो उनसे लोप हो गया, बीच बन गया विचित तरंग। नए समास से अविचिर न विच अविच नरक भेद हो जाएगा। रिहनिभ्याम मूसन, रिगत्य थे उषण हो गया गुण, अरुष बन गया उष, अरुष सूर्य है, हन से हो गया उष, हनुष राक्षस है। पूरा कुसन, पूरा अग्रगमन धातु है, पूरा कुसन हो गया उष हो गया पुरुष बन गया। अन्य साम दिशा दीर्घ हो जाए तो पुरुष, आत्मान चेत बीजानियाद अयम अस्मृति पुरुष दीर्घ है, दोनों पर बनता है। प्री नहीं कलिभ्य उसच, प्री पालन पूर्ण से उसच हो गया गुण, परुषम कठोर वाणी है। आगे ही अत्यर्थ के हो गया नहीं, हाँ नहीं नह बंधन है तो उस हो गया नहुस बन गया। कल संख्यान से बन गया कलुषम पाप हो गया। शब्द संख्या कल पियरूषण, पिय धातु धातु पाठ आदर्श सौत्र धातु हो गया, पिय इति सौत्र धातु तो ऊषण प्रत्यय हो गया, पीयूष बन गया अमृत हो जाता है पीयूष। और भी अर्थ कुछ है, पीयूषम अमृतम सुधा पर्यावरण पीयूषम सप्त दिवस अवधि क्षीरे तथा अमृत, अमृत मुख्य है। आगे बाहुल का दुगुणे पिय को गुण करते बाहुल कहते पेयूष बन गया अभिनवम पय, दुग्ध मस्जे नुमच टुमस जे शुद्ध प्रत्यय क्या होगा उषण नुम हो जाएगा नुम जो होगा मत्स्य अंत्यात पूर्व नुम मत्स्य उसमें आया था तो अंत्य के पहले नु स के बाद न सकार नहींगा तो सकार का लोप हो जाएगा स्को संते च मंज रह जाएगा उस मंजूस टाप मंजूसा बन गया और कहीं उसमें मतभेद अंत्यात पूर्व नहीं होगा तो दिया है कहीं अंत्यात पूर्व नहीं होगा तो अन्य प्रकार बन जाएगा मिदोच अंत्यात पर सस्य तो लोपाभा पक्षी जकार द्वय मंजूषा ऐसे बन जाए अलग अलग तो मंजूषा मूल में दिया है गणेश्च गणसेचन से गढ़ी बदने का देसी उषण हो जाए तो नुनुम गंडूस है गंडूस गंडूसा गंडूस है तो जल होता है गंडूस कुला प्रसुतांजलि मुखपूर्ति गंडूस अर्ते अरुह रि से अरुह के अगुण हो गया अररु चतुरे अररु अररव अररव कैसे बनेगा अरु जस्मी जस के गुण हो अररव एक वचन है ना बहुवचन क्या प्रतिपदी हो अररु बोलो अररु कैसे बनेगा बोलो देखकर बोलो अररु कैसे बनेगा क्या प्रश्न अररु धातु क्या है रिग अत्यर्थ के है बोलो कैसे अररु बनेगा रिग अत्यर्थ अररु बन जाएगा क्या बोलते हैं रु सामने नहीं अर्ते अरु अरु प्रत्यय आगे कुटा किच क्या प्रत्यय होगा अरु प्रत्यय कितुण से गुण नहीं कुटरु वस्त्रग्रहम कित्वम यह चिंत्यम क्योंकि कुट क्या चिंत्यम है गाँव कुट ध्योवनी गीत गीत हो जाएगा तो गुण प्राप्त नहीं सकादिभ्यु अटन शक्ति शक्तो अटन प्रत्यय हो जाएगा तो सकट बनिया अस्त्रियाम और ककीर गत्यर्थ है नुम हो गया अटन कंकट सन्ना कवचे दिव क्रीडा दिया है अटन प्रत्य हो गया गुण पुगंत देवट शिल्पी करट इत्यपि डुकरी करने से टन गुण करट करट करते थे करट कौवा कर कर करट कर करट गजगंडे स्यात कुसुम भे कुसुम फूल है निंद्य जीवी जीविनी एकादश आदि श्राद्धे दुर्दृढ़ बायस बायस भी है हाँ करट हो गया क्री कदी कड़ी कटी भू अम्बच अवग्रह चाहे कटी भू अम्बच कटी भू अम्बच अम्बच प्रत्यय क्री से हो गया अम्बच गुण करम्ब व्यामिश्रम व्यामिश्र तो मिश्रित अर्थ हो गया व्यामिश्रम व्यामिश्रम का दूसरा कोई अर्थ दिया है क्या दिया दधी सकते हाँ मिश्रित है व्यामिश्रम कड़ी कदी कड़ी सौत्र कदी से हो गया कदी अम्ब से कदम्ब बन गया कद धातु कदम्ब और कड़ी हो गया तो वृक्ष वेद कडम्ब अग्रभाग कट से हो गया कटम्ब बाधित्रम कटे वर्षावरण हो जाएगा बाधित्रम बाध्य है कदेर नित पक्षिणी नित हो जाएगा तो कादम्ब बनिया कलहंस बत्तक आदि कली कर दियो रम कल संख्यांश अम हो गया कलम बनिया कलम है धान होता है साली कलम और कर्द्य से हो गया हम करदम बनिया कीचड़ कलम हो कलम आदेश हैं लेखनी तो कहीं नहीं दिया है कलम पुंसी हाँ हे लेखनिया हे लेखनिया सालो पाठ चिन्ह किया है लेखनी कलम प्रसिद्ध है ना कलम कलम पाठ चोर चोर भी कुनी पुल्यो हो किंदच कुण शब्द उपकरण कुण से किंदच इंद कुण कुणिंद बनी है कुणिंद शब्द है और पुल महत्व से वह पुलिंद जाति विशेष है पुलिंद किरात सबर पुलिंदा म्लेच्छ जात है अमर कुसुम दिया किरात सबर पुलिंद जाति कुशेर वश्च अच्छा कुपेर वश्च कुप क्रोधे किंदच प्रत्यय और प को ब हो जाएगा विकल्प से तो कुपिंद हो जाएगा कुबिंद बन जाएगा तंतुवाय कुपिंद कुपिंद कुबिंदो तंतुवाय अर्थ में नौ संजय घतिन निपृग संजय से घतिन अति निसंगतिर आलिंगक निसंगति आलिंगक और कुछ अर्थ दिया उपसर्ग सुनति से सत्व हो गया और कोई अर्थ दिया है निसंजति नहीं आभूरस्य निसंगति आभूरस्य निसंगति रथकुबर रथकुबर रथकुमार दे युगंधर हाँ ये दिया है रथ में कुछ बांध लकड़ी लगाते हैं युगंधर युगंधन स्थान ऐसा दिया है आसन जगह लगा करके कोई लकड़ी में रथ में लगाते हैं बैल बांधने के लिए उद्यर्तेश्चिति उद्यपूर्वक री धातु से प्रत्यय हो जाए घतिन चिति घति अति उद री अति गुण उदरति उदरति समुद्र हो गया उद्यपूर्वक री से अति प्रत्यय घतिन सर्तेर निच्च श्रीगत्यर्थ अति प्रत्यय वृद्धि हो जाए नित्य से सारथि बन गया खर्जी पिंजादिभ्य उरो लचौ हाँ खर्जी खर्जी खर्ज पूजन है ऊर हो गया खर्जूर बन गया खजूर है और कर्पूर बनाने के लिए के उस धातु कोई कर्पूर खर्ज कृपु सामर्थ्य बना दिया बाहुल का कृपुर वाला नहीं हुआ कर्पूर बन गया और वो ऊला प्रत्यय हो गया वल्ल वल्ल वल्ल संवरणी तो वल्लुरम शुष्क मांसम और पिंज धातु हिंसा में उलझ गया पिंजुलम पिंजुलम पिंगते बनी थी कुश की पत्ती कुशवर्ती कुश जलम बा तत्सम देवती क्या दिया है कुश की वर्ती कुशवर्ती दिया है कुशवर्ती चंदन आदि कुसम कुश जल और पिंग कुश की पत्ती हैं कुश बस ये हो गया पिंजर कुश लिंगेर वृद्धिश्च हाँ लांगेर लगेगा तो हो गया तो वृद्धि होने से लांगुल बन गया क्या प्रत्यय हुआ उलच लांगुलम और कुश धातु से कुशलम बनेगा कुश धातु है कुश श्लेषण है तो कुशल बन गया कुशुला उलच प्रत्यय तमेर बुग वृद्धिश्च हाँ बुद्धियों से ता हो गया तांबुल बन जाएगा तांबुलम श्रीनातिर दुग वृद्धिश्च श्री हिंसायाम दुख वृद्धि सार दुख कुलच उलच शार्दुल हो गया शार्दुल है सिंह व्याघ्र दोनों होता है शार्दुल शब्दस्तु श्रेष्ठवाची शार्दुल राज शार्दुल शार्दुल में श्रेष्ठ शार्दुल राख्याशांतरे व्याघ्रे च पशुभेदे च पत्तने उत्तर स्थित उत्तर में होगा तो श्रेष्ठवाच हो जाएगा आगे हो गया दुक्कोह कुकच गणसूत्र है, दु और कु प्रत्यय है, उल कु का आगम हो जाएगा, दुकुलम वस्त्र और कुकुलम दुकुल कुकुल संके शंकु संकीर्ण शबरे पाताल तुषान लते दिया है। कुवश्चट दीर्घश्च यहाँ एक छूट गया कुच कुची के पहले कुच एक रूप चाहिए कुच कुची कुवह चट दीर्घश्च तो कु को दीर्घ हो गया च प्रत्यय हो गया कुच और टीत गीत कुची चित्र लेखनी का समीण सम पूर्वक समी इण धातु से च समीच बनी गया समुद्र अर्थ है और टी ढाणे की उपयोगित समीची हरिणी अर्थ है। शिवेष्टे रुच शिव तंतु संतान इव को ऊ हो जाएगा सु बन जाएगा च सुचो दर्भांकुर और टी ढाणे होते सूची बन जाएगा सूची तो सुई है। शिवनि द्रव्य अंगिका भिन्नयंतरे नृत्य वेद में भी है। समेर वन उ प्रत्यय हो जाएगा और ऊ नहीं वन वन प्रत्यय हो जाएगा और समेर वन सम उपसमय वन अच्छा कुछ नहीं सम अगर वह हो गया संभव बनी गया मकार को हो जाएगा नच नच नच पदांत से जड़ी अनुसार प्रसन्न शंभ मुसलम उल्वाद यश्च वनता निपात्यंते उल्लव बनाने के लिए उच्च समवाय तस्य लत्वम गुणाभाव वो उच्च के च को ल कर दिया और वन प्रत्यय गुण नहीं हुआ निपातन से बन गया उल्व गर्भाशय। आगे उल्ल के धातु के आगे धातु के शूल सुचसो के सुचसो के समय च को ल कर देना गुणाभाव सुलभम ताम्र आगे विल विल भेदने वन हो गया विल्वम विल्व है और निम्ब बनाने के लिए निविसेचन धातु निविसेचन से नुम हो जाएगा निम्ब निविसेचन किसे लिखा है निम्ब अच्छा हाँ हाँ नी अलग वी अलग नी से निम्ब वी से बिंब निम्ब और बिंब नी क्या अर्थ दिया है नी प्रापण न अलग धातु नहीं नी धातु क्या अर्थ है प्रापण तो दीर्घ है ना रसो करना पड़ेगा तो फिर क्या है नुमागम क्या क्या धातु नी धातु अच्छा ह्रस्व निपातन क्या नुम हो गया ब और ये है वी धातु वो भी वी धातु से नुम भी हो गया बिंबम दिया है वी गति प्रजन आदि नुआम आगम ह्रस्वतुंच भवेर अभेदात बिंबम बिंबम बिंब हो गया। आगे है स्थस्तो अंबज वकौ स्था धातु से स्था को स्त आदेश हो नहीं अम्ब स्त आदेश हुआ प्रत्यय अम्बज और अम्बक स्त आदेश होने के बाद स्त अम्ब स्तंभ बन गया गुच्छ तीर्ण आदि क्या, और अबक स्तंभ अम्ब अबक हो गया तो स्तवक बन गया पुष्पगुच्छ है। स्तंभ गुच्छ तीर्णादि न तीर्णादि न सत्यंत है तीर्णादि का गुच्छ स्तंभ स्तवक पुष्पगुच्छ है। सा सपेभ्यां ददनौ सो अंतकर्मणि सो तनुकर्ण हाँ तो द हो गया आदिचपति साध बन गया जम्बाल घास है सर्प तृण है और सप से दन शब्द बन गया सप के पकार को झलाम जस झसी शब्द अब्दादेश अवतीत अवरक्षण से प्रत्यय हो गया द अब्द कौतिर्नुम कुशब्द से नुम कर देना और द तो कुंद होने गया वली मलि तनिभ्य कयन हाँ वलय मलय तनय बन जाए सरल है कय कय वलय मलय तनय पुत्र हो जाएगा वीर हैं हाँ अधिक हो गया अच्छा ये पूरा 40 तक सम पूरा हो जाएगा ना संख्या व्री हो सुख दु कौश व्रीय वरणे सुख आगम कर प्रत्यय कय कयन विषय आश्रय हो जाएगा ऋष हो गया दुख आगम हो गया हृदय बन गया ओम।